Seperti awal, anda ke Amiru Gokum di Presiden Ciwawan, Al-Hajji Mustafa Nyang, Deputi Meri Ciwawan, Mustafa Diop di Premier Adjoint, Laminsar, Inspecteur Departemental pour Enseignement Élémentaire, Capitaine Mansour Mboub, Commandant Compagnie Territoriale pour Gendarmerie Boutiès, avec Capitaine Magdekwal, du Commandant Brigade de Ciwawan, avec Abdoulaye Diop, Commissaire Central de Ciwawan, avec Kilifé Yubari, au département de Al-Hajji Massamba Sall, chef coutumier, Momitam, Yabal Ndoma, Moutia Walkofa. لعل الذي بالأمر في زمن الصبا يكفر أني أقمت ليالي بطيبة بين القبر أنفره التي ومن بر خير ليتلو كتابي. Suñu Serigne Babacar Sy ibn Cheikh Hadj Mohamed Mansour Sy ni ñu leen ko waxe moy ki nga xamne mo jité julli gi bi serigne bi accé mu jox taxawal. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. الله أكبر. يا الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ginaaw bi muccu leppa nopi jangana khutba gi ci arab ci kalama arab ba mu noppé yit jangana ko ci wolof ñi ngi leen di nuyu bu baax ci ziarra ci bes di ziarra serigne bi ci bopam ñi ziarra nak jël ni serigne bi ci bafa serigne hadji abdul aziz ci njabot gi yépp ca moy lepp njabot gi yépp ñi ziarra njabot gi yépp ak kilifa yi fi tew yépp ak kilifa yi fi tew yépp fasna yene jamono juma toge fi fasna yene jamono juma toge fi ne fasna yene mom mi jamono bu toge fi besal len lama len dan wax besalat dimu len dan wax modi ndigal rek momo fi indi moy fi mu tok ndigal rek moko fi indi gannaaw buñu tuddé yalla ci magam gannaaw buñu tuddé yalla ci ne gannaaw bu sante yalla ba not tuddu ko ci yëkëti jox ko limu yoyo ci ak ci jox sunu baraka baraka taala limu yoyo yépp ci magam ci sunu kam taala yal katan ñu def ko sunu kam taala yal katan ndax mënuñu ko lepp ndax du la ko mëna jox akam deug deug lepp ñu koy sante né ñu la sante su borom mom mi nga xamni né mom mi nga xamni bokk na ci xéewalam yi bokk na ci xéewalam yi ci jaam bo xamni ci jaam bo xamni dafa dund lu yagg dafa dund lu yagg bay bëgg recc bay bëgg recc yalla delosiko sunu borom delosiko deloseko wéru koor wi mu indi ko wéru koor wi mu fataliko ko bopam mu fataliko ko bopam fataliko ko boromam fataliko ko it boromam xamni moy jam xamni mom jëm ji modi jam yalla di bur sunu borom rek moy bur te yalla koor gi mu ñu defal te ne sunu borom koor gi mu waccel djublu ci dara djublu ci dara ludul tagatal ñu suñu bakkan ludul mu tagatal ñu suñu bakkan yaral ñu ko yaral ñu suñu bakkan ñu defaru ci ñu defaru ci ba mëna djubok mom be ñu mëna djubok suñu borom motax mu wax ni néla suñu borom wax ni koor gi kep ko xamni ki wor nga ko kep ko xamni ki wor nga ko te selal koor gi nima ko bëgge sa pay néna suñu borom né sa pay duma la bolé ken malay fayal sama bop wala bok malay fayé sama bop mune itam né mune ku dem ba ñak pexé ci ñak mëna sellal koor nga yek ak nga bañé yek boko yéré soko yégul yépp néna shaytané si la daan jax jaxalal nga yaqulé shaytané sa daan jax jaxal bé sa jëf ci mom sa koor yaqul yalla neena poñe nako neena seysane soso jeng nako munul genn fenn yakal la munul genn fenn ba yakal la mu def koor gi itam ne mu def koor gi mu di lo xamni muy lo xamni li sababu jeggal jami lay doon sabab bi moy jeggal jami yalla yi koy wor neena mu tudde ko wéru koor ne mu tudde ko wéru koor lutax lana tax neena wéru koor ne wéru koor mok safarayam mok safarayam ci mbok ni safara di def ni safara di lek mbok nonu la wéru koor di def bakkar ni wéru koor boko woré sélal ko non lay def bakkar mune nak gannaaw ba ngeen ko nango ba def ko ne bo suru gannaaw ba ngeen ko nango nak ba def ko dina len ci bérél bésub tay bi muy bésu mbékté di bésu contante di bésu teranga ngir ñe ñeeku bes bi nak ak teranga ji modi moy kep ko xamni ki julit nga war nga gor gorlu ci bes bi bala la raw nga jema delu ci sa borom tup bakkar yi nga am ndax nit mënul mucc ci bakkar ndax nit kep deug mënul mucc ci bakkar neena bakkar la nga def ci gëna tuuti ne la nga def mo ci gëna tuuti ndax la nga def bang ko laata def dang ko xalaat kon bakkar doorewul ci jëf mais kon bakkar doorewul ci jëf mi ngi doore ci xalaat bi nga xalaat jëk buñ ko laata def fofu la bakkar commencé ku deful dara yi ta fekki li ñuy def am ci xalaat am nga bakkar jëgeluko yalla daf koy it muy yermande rek ci jàmm sul borom def ko rek wéru muy yermande ci jàmm jëlé nañu ci imam malik né jël nañ ci imam malik muy li nga xamné moy li war ci bës bi moy li nga xamné mom mo war ci bësu tay bi jël nañ ci imam malik muni nit ñi ci jamono yoyu ci jamono yele daan nañu diglé ni daan nañu diglé di wax ni nañ nit ñi lek nañ nit ñi lek bala ñoo dem ci julli kay jëre nañ ci Anas ñu jëne ci Anas radiyallahu ta'ala anhu mu wax ni sallallahu alayhi wa sallam bu bes bi masan ñew ñe bes koori musa di bala dem ci julli kay daan na jël ay doomi tandarma daan na lek jëk dem ci julli kay do ay doomi tandarma lek ko doora julli ci soga dem ci julli kay lolu modi bes bi koram dafa haram bes koori bi wor ko dafa haram muni limu ci tek muni yeen jaamu yalla yi gawantu len ci bes bi genn sen askay murum koor bi moy label sen koor moy tax sunu borom nanguko muru koor nak ñaari waxtu la am fo xamni dafay war ak fo xamni war nga dikkagul muni su ngeen ko genné murum koor ñan ngeen koy jox do ko jox sa mbokk bu fekkee ni daf la neex rek nga bëgg ko may do ko jox sa mbokk do ko jox sa najaay do ko jox sa baay bu ndaw do ko neexale sa gorom do ko jox sa mbokk mu soti yow ki ngi koy jox moy faqir di sa mbokkum julit nga jox ko te tel ko ko jox ngir noppal ko ci bes bi di wëndelu ci bes balay top bes bi di wëndelu ñu ni yéexa joxe gi nak murum ko ci bes bi ci ku ko man moy yalla la ñu ni bëgg nañu ku ko génne bala ngay xey ci julli mais bëgg nañu nga génne sa askan murum ko bala nga xey julli ji jox ko ñu ko wara jox jox ko kan ko wara jox te gaaw ci lool ben nga gaaw ci joxe ga ngir bëggal leen ngir nga bëggal ñooñu ak noppal leen Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu neena borom xam xam yi sop nañu ñu genné murum koor lu mu yex bu fajar ji xare ci bes bi bala ñoo dem ci julli kay waxna ni Ibnu Umar daan na joxe muru koram mom daan na genn murum koram joxe ko diko yonne ci fañ koy dajale lu ñaari fan di su julli gi wala ñatt ginaaw bi Serigne Babacar fi jange khutba bi bo nopi nak le Serigne bi Moulay Cheikh Hadj Abdelaziz Sida Brahim Cheikh Hadj Malick fi waxtan am solo ci taw tawakkal le waxtan wo xami mu ngi ko jëmele ci doomi rew mi ci julli ci rew mi ci mbokk rew mi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال يا من بيده الحل والعقد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على مظهر لطفه وعين رحمته سيدنا محمد حبيبه الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وخلفائه ذوي الفضل العظيم gannaaw lolou ma ngi nuyu Al-Hajj Mohamed Al-Habib si assalamu alaykum mbolo mi sey bi neena gannaaw lolou mo ngi nuyu Seyd Al-Hajj Mohamed Al-Habib si ak mbolem ko Seyd Al-Hajj Malick jabote ci walu gu mu meuna don ak nak mbolem ko Seyd Al-Hajj Malick jabote ci walu gu mu meuna don di la ziyara ne mi ngi lay ziyara it di yeesal sama buumu kilifteef ci yeen ne mi ngi yeesal buumu kilifteefam ci yeen di sakku suñu borom tabaaraku wa ta'ala mi nga xamne lu mu wattul jaam mu ñong ni sax suñu borom tabaaraku ta'ala mi xamne mi lu mu wattul jaam mu ñong sama digënté ak yeen feek ma ngi fi nekkandi yalla bu ci seytane am yoon ni digënté ak yeen feek mu fi nekkandi yalla bu ci seytane am ben yoon ndax bima xamé ne nit matul ne ganna ba xamé nit kat nit matul al insaan mahallu nuqsan nit suñu borom da ko bind ci wañeku fi khuliqa al insaanu da'ifan suñu borom neena dafa bind doom adama ci doyadi su ko baye ak bopam rek du man dara ndax su baye jam ak bopam rek du man dara waye ma ngi ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala mi tabe lol te di ku baax ne way nak mi ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala mi tabe lol te di ku baax lol yalla ma yalla wattul sama mahabbati sallallahu alayhi wa sallam yalla ko yalla wattul tafelam ci yent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mu baña yam ci mom rek mu baña yam ci mom rek yalla ma soppulo nonu njabotam yalla ko soppulo nonu it ak njabotam yalla ma soppulo alquran yalla soppulo nonu alquran yalla ma soppulo nonu sunna yalla soppulo nonu sunna ma yalla soppulo nonu xet bi yalla soppulo nonu le xet yonent bi yeb ak bepp jaamu yalla ak lu jamba jaamu ak bepp jaamu yalla nak ak lu jamba jaamu yalla yalla soppulo nonu defal ñu ko ci cheikh sidi ahmed tidiane mu defal ki cheikh sidi ahmed tidiane sheikh radiyallahu ta'ala anhu njabotam ak njabotam ak ñeppam ak ñeppam defal ñu ko ci cheikh mohammed al ghali defal ko cheikh mohammed al ghali defal ñu ko ci cheikh al hadji omar cheikh al hadji omar futiu fahim mayor defal hay mayor sheikh al hashim malik ak njabotam ak njabotam ci walu guma la jabote ci walu guma la jabote nak mo xam ci goor ñi nga bayiko mo xam ci goor ñi la bayiko la digeen wala ci digeen di ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala mu sopp lo mo mbolem ci li ko yi nga xamne ñoo sekk rew mi ak ñi fi nekkul mi ñaan suñu borom tabaarak wa ta'ala mu sopp lo ko lol ci li feere mi yeb ñi fi teew ñep ak ñi fi teew te ciofel ga yeb yalla na bu ci ngistal am wala wutu tag te ciofel yeb kon yalla bu ci ben ngistal am wala ben tag ndax su lolu amulé dotu nek njariñ ndax su lolu amul dotu nek njariñ ñun ñepp yalla nañu yalla defal lolu ñun ñepp yalla nañu yalla boole defal lolu ma ngi nuyu suñu doom ji nga xamne suñu mbir mom la ko yalla tek ci loxom ndax moy gouverneur région ne mu ni suñu doom ji xam ni suñu mbir mom la ko tek ci loxom ndax moy gouverneur région bi tok ci kanam ndax ñun ñepp ci région bi lañu ndax ñun ci région bi lañu nek te mom lañu wax ne moy gouverneur te mom lañu wax ni mom moy gouverneur région bi kon amna cieur bu day ne suñu téwé ñu jox ko limu mom kon nak amna cieur bu day ne bu téwé ñu jox ko limu mom waye fi def fi am ñaari wal waye nak fi kat amna fi ñaari wal amna fi walu mo amé région bi kon ci njabotam lañu amna fi walu mo yor région bi kon ci njabotam lañu bok amna fi walu njurel amna fi walu njurel wo xamné deret la lo xamné walu deret la mudi fi mu bayiko mo fi mu bayiko ndax nena ndax mamam mamam modi suñu baye cheikh choro mbake radiyallahu modi suñu baye cheikh choro mbake radiyallahu an di rakki baye serigne touba radiyallahu di rakki baye serigne touba radiyallahu ta'ala anhuma kon hamzata amna yoy cer ci ñun kon amsata salmi amna yoy ñaari cer fi ci ñun ñu ngi nuyu préfet bi nga xamne mo fi nek di ak war ci walu gouvernement bi ak chef service yi koy japp né mi ñu nek préfet mi nek fi ci walu gouvernement bi ak chef service koy jappelé mom préfet ak ko ko xamne ki ya ngi nek ci version bi ak kep ku nek ci région bi mi ngi lay nuyu di la ziyara di la ndoké mi lay ziyara ci wéru di la ndoké di mbo nuyu mbolem kilifa yi fi nek mi ngi nuyu nak mbolem kilifa yi fi nek yépp te nekkal fi kilifa yi diiné te nekkal fi kilifa yi diiné dalé ci ahmad di aminta mu dalé ci alhaji ahmad di aminta kër bay cheikh marouba kër bay cheikh marouba ak ko fi togal kër cheikh moulay nasir mu alhaji mohammed kamara ak ko kër cheikh moulay nasir mu alhaji mamadou kamara ak ko fi togal serigne bachirou mbacke serigne mustapha ñepp dal ak ko togal serigne bachirou mbacke ak ko togal kilifa yi diiné yépp rek ku fi togal kilifa yi diiné ñu lay ñu ci baat kilifa ñu fi togal ak ko fi togal suñu kilifa muy bay kilifa yi diiné ji bay serigne diassane bay serigne diassane ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen ndokkel ci wéru mag wi ñu ngi leen di ziyara ñu ngi leen di ndokkel ci wéru mag wi le ñu ngi nuyu suñu doom di suñu député Alhaj Mohamed. Mu ngi nag suñu doom di suñu député maire muy Alhaj Mustapha Niang. Di nuyu suñu mag suñu kilifa Alhaj Mar Samba Sall. Mu ngi nuyu nag magam kilifaam Alhaj Mar Samba Sall. Di nuyu suñu xarit suñu doomu ndey di kenn ci ñu mën Alhaj Aliou Mbaye. Mu ngi nuyu nag xaritam di doomu ndeyam di kenn ci mun Alhaj Aliou Mbaye Paala. Ak mboolem borom métier ci dëkk bi. Ak mboolem borom métier dëkk bi yépp mi ngi leen di nuyu. Mi ngi nuyu Seyid Alhaj Mohamed Lamine Kébé. Mu ngi Seyid Alhaj Mohamed Lamine Kébé. Di nuyu mboolem aïma yi fi nekk. Mu ngi nuyu mboolem yilimaan yi fi nekk yépp. Di nuyu gouvernement bi tout entier dalee ko ci Abdou Diouf. Mi ngi nuyu gouvernement bi yépp ca kaw dalee ko ci président Abdou Diouf. Di nuyu ministère de l'intérieur. Mi ngi nuyu ministère de l'intérieur. Ak ki nga xam ne moo di chef de gouvernement bi. Ak ki nga xam ne mooy chef de gouvernement bi. Ak seen i ministre. Ak seen i ministre. Seen i gouverneur. Ak seen i gouverneur. Seen i préfet. Seen i préfet. Di nuyu médecin chef bi nekk fii. Mi ngi nuyu médecin chef bi nekk dëkk bi. Di nuyu chef poste gendarme. Mi ngi nuyu chef poste gendarme bi fi nekk. Di nuyu ki nga xam ne mooy suñu doom ji amee police bi. Muy nuyu ki nga xam ne mooy Diop suñu doom ji ne fii te amee police bi. Chef de gare. Chef mi ngi nuyu chef de gare bi. Recevoir poste. Mi ngi nuyu recevoir poste bi. Ñëpp daal. Mi ngi nuyu ñëpp rek bawul kenn. Nuyoo bi yal na ko yàlla nangu te dugal ñu ci ñun ñëpp. Nee nuyoo bi yal na ko yàlla nangu te dugal ñu ci ñun ñëpp. Dañuy wax ne nag. Dañuy wax nag ni. Su la yàlla bettee bés. Su la yàlla bettee bés. Nga gis asamaan yuug ba jegeñ. Nga gis asamaan yuug ba jegeñ la. Mu wóor la ne soo yëkkatee sa loxo daane ko ca tegg. Mu wóor la boo yëkkatee sa loxo da nga ko ne tegg si asamaan. Te tege ko ca ngir yàlla. Te tege ko ca ngir yàlla. Profitool. Profitool. Ak occasion la. Occasion la bu rëy. Bu ko néegi ëllëg. Ndax bul na la ëllëg de. Ndax xamuloo su wàcc dana wàcceti. Ndax xamuloo asamaan wàcc du baax xamuloo dana wàcceti déet. Wala su dee wàccaat dana la fi fekk wala déet. Wàccaat dana la fekk wala déet. Yooyu yëpp fi alhamdulilah. Yooyu yëpp ci xam-xamu yàlla xam-xamu yàlla la nekk. La tajali taswifa fi ma am kanak wantahizi fursata mahma am kanak ma yumkinuka fi'luhu alyawm la tu akhiru li gad li la jàppale tey bu ko bay ba su la jàppale tey na nga ko def de bu ko defee ëllëg ndax ëllëg xamuloo lu muy dikka kat ëllëg sa yoon nekku ndax ëllëg tey sa xamuloo daa ko jeexal ne ëllëg sa yoon new tey ji nga ne sax xamoo di nga jeexal bés bi wala déet may ñaan mboolem gouvernement bi sëñ bi ne mi ngi ñaan mboolem gouvernement bi ak mboolem association ak mboolem association yi yëpp ak mboolem aïma yi ak mboolem yilimaan yi yëpp ak képp koo xam ne kii ñoo bokk li ñu fal muy l'islam. Ak képp koo xam ne kii yaag moo bokk li leen fal mu di l'islam. Maa ngi yëkkati kaddu goo xam ne gii maa ngi koy yëkkati li wajji illahi taala. Mi ngi yëkkati kaddu goo xam ne gii yëkkati na ko rek ngir yàlla. xaalisan li wajji illahi taala. Day yëkk sa mu sell lool ngir yàlla. laa uridu min dhalika jazaan wala sukuram minkum. lee loolu kat. yëkkatoo ko ngir bëgg ci yéen benn pay wala cent bu bay ko ci yéen jaam yi. maa ngi koy ñaan ki maa ngi koy def ngir ki nga xam ne kii du jeex la dara. mi ngi koy def ngir ki nga xam ne kii kooku moom du jeex la dara. te ku mu sant it am nga la nga bëgg. te ku mu sant it am nga la nga bëgg. te kooku du Seydou El Hadj Mali. te kooku du Seydou El Hadj Mali nag. du kenn. du kenn. illallah subhanahu wa taala. suñu borom rek tabaraka wa taala. dafa am lu xew ci réew mi. sëriñ bi nee dafa am lu xew ci réew mi. mi ngi dem ba di ñu yàqal lu bari loo xam ne ñu ngi koy perdre te yëguñu ko. mi ngi dem a dem ba mu ngi yàqal lu bari loo xam ne ñu ngi koy perdre te yëguñu mu ngi koy perdre. te mooy xëccoo bi ci àdduna bi. te mooy xëccoo bi ci àdduna bi. ndax xol yi yàlla daf ci nekkatu. ndax xol yi yàlla nekkatu ci. dafa rab. dafa rab. xol yi rab. xol yi rab. Abdoul Aziz waxu ko. oui Abdoul Aziz waxu ko. sallallahu alayhi wa sallam asdaqul qa'ilin. sallallahu alayhi wa sallam mi gën a dëggu ñëpp ci wax moo ko wax. moo ko wax. yéen seen am moo ko wax. moo waxoon ci jamonoam. sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ci jamonoam. yaati ala naasi zamaanun laa yabqa min al islaam illa ismu wala min al qur'an illa rasmu wal masajidu aamiratun bil abdaani wal quluubu xaribatun min al huda charru man tudillu samaau yowma idin ulamaahu minhum taxruju alfitratu wa ilayhim taud. yent yàlla ma salaa salaam nee na jamono da dikki boo xam ne bii nee na l'islam turu rek ka fi nekk waaye kenn du ko joxe la moom dëgg nee na alquran jàng gi rek waaye kenn dootu ko jëfe nee na jàkk yi juma yi dana fees dell ak mbooloo yi waaye xoy dara ci njub dootu ci nekk bu jamono si dikkee nag ña asamaan di tiim ña ci yées mooy borom kam-kam yi fitna yépp ci ñoom lay bàyyi ko waaye ci ñoom lay dellu. القران جرم يفرق تنا نه القران جرم يفرق تنا القصص نه القصص تنا والامر نه والامر والنهي والنهي والوعد والوعد والوعيد والوعيد كن توبتول ديغال كن توبتول ديغال كن بايتول تير كن بايتول تير جانغ ديم ريك جانغ ديم ريك كن نيانتول موتي سي تكوي كن نيانتول موتي سي تكوي كن نيانتول جوت سي دولي كن نيانتول جوت سي دولي كون لان لا القران نه كون القران لان لا ديف سي نون الله اكبر نه الله اكبر نيمو ري نيمو ري نيمو فور نيمو فور سو فيكو ني كي غوخ دغلا سي موم سو فيكو ني كي غوخ دغلا سي موم ليپام دانا ديفار ليپام دانا ديفار واي يقولون بافواههم ما ليس واي شوف ييب نكو سونو خول ري سي لامير سونو خول يي دار ريك نكو سي دغ يين مبولم سينيغال نه سيرن مين ري يين مبولم سينيغال ييب سين سوب سين مبوك مولين بغل لودول يو سين سوب سين مبوك مولين بغل لودول اويو té worna sama borom né lima gënal sa moy ngeen am ko sédd ma ci té worna yalla né ko gënal sa yeen ñepp ngeen am yu té sédd ko ci moy fa moy fa yéné waxanté ak yéen té koku nak moy fa yéné waxanté ak yéen té koku kanam né koku kanam ben jam bu doyadi né ben jam la né bu doyadi bo xamné yarju rahmat wa lutf wa sitra mawlahu al-latif abdur aziz bo xamné dafa yaakar nak yermay yalla ñewanté sufram ak barkel ci yeurumande yalla rek la ko yakar nak li nafsihi wa li abna'i jinsi ne min ko yakar min ko beug ngir bakkanam ak mbollem xef yeb ñoo lan ko beugale ne ñoo ñu len ko beugale modi dama gis at mu nek senegal di gën di tekkaliko mbiri di gën di jaxal ne dafa gis at mu ne senegal gën di tekkaliko mbiri gën di jaxal so rek te ken defuko ludul ñun te ken defuko kudul ñom nak الجن الجزاء من جنس العمل ني تي ميغي امتي خيفني جي جي خيفني سو فكون داني جوخ يالا سونو بوب تي موي دغ سو فكون داني جوخ يالا سونو بوب تي مودي دغ يالا داني جوخ بوبام بامو جيخ تاك يالا داني جوخ بوبام كون بامو جيخ تاك تي سو لولو امي تي سو لولو امي كين نكو نيت داغا امي دانا لا دوي كين كو نيت لاغا امي دانا لا دوي تي دو تيري nga جوبو كيغا بوكلو لو نين امي تي دو تيري كان nga جوبو كيغا بوكلو لو نين امي teetam seminar tey gouvernement bangi ni yiluf ci gouvernement bi ni yiluf amé sen problème bop amé sen problème bop te suñ ko de lijeenti suñ yondu ci nek te buñ ko de lijeenti kat suñ yondu ci nek suñu njulli su deggone suñu njulli su deggone su deggone su deggone danañu régler suñu problème bop ba ak ci place bo xamni fokk gouvernement bi duggal ci loxo kon seri ci dañu mo rek sen problème bop yo xamni kenn ci bop ba nga xamni su accé faw goor ma bi duggal ci loxo way kenn def way nak kenn def ko nak kenn def ko serigne babakar nana ne serigne babakar sinana rabbi allah ta'ala babakar xamna tilima ci lamba je ñew fi sété ci jakk babakar ne da mo xamé ni tilima ci lamba je ñew sété ci jakk ji waye tilima ci jakk ja waye tilima ci jakk ji dem ci lamba je dem ci lamba je du nak fay sété xamuko ne xamuko do set bo wotul association bi di dox ci rew ne association bi dox ci rew wallahi andalna ci ne wallahi andalna billahi andalna ne billahi andalna wallahi andalna wallahi andalna way na teggu ci deug way na teggu ci deug tegg len ko ci deug na teggu ci deug ne na teggu ci deug ñu doxal ko ñu doxal ko keur gu ci nek lamu wara am ñu yëkëti ko jox ko ko ci yello gi ko yalla joxe keur gu na lam wara am ñu yëkëti ko jox ko ko ci yello gi ko yalla joxe keur yi teranga ñu am abdou diouf joxewuko sengor joxewuko ben gouvernement joxewuko gouvernement bu mak bi nga xamni mo ko fi lepp yalla lañ ko keur yi dina yi teranga di ñam abdou diouf jox leen ko de sengor joxu leen ben gouvernement joxu leen ko yalla mi am teranga bi jox mo leen jox teranga joju ana lu waral ne ana lan mo waral at mu nek at mu nek ke japp fele ke japp fele ke japp ke japp fele te ñuy wax ne ay bokk lañu dañ wax ay bokk lañu ay dekkale lañu te kenn mënu ko régler te kenn mënu ko régler gouvernement bi mënul jël ben sanction genn gouvernement bi mën la jël ben sanction mom itam amna responsabilité bobu mom kat amna bobu responsabilité ndax mo fi togal yalla ndax mo fi togal yalla al muluku aswatullahi bi ardi ñoy ñoy yar yalla ci kaw su ci jami su jamanul dañu pouvoir bi len yalla jox mais pouvoir bi len yalla jox kep ko ga yak kep ko bëgga yak te xalé peuple te xalé peuple société bi société bi ñu téé sa loxo fokk ko ci ndab li nañ la téé sa loxo fokk ci ndox ndab li sanni fele ak ko doon ak ko doon nañ la gën nañ gën sa loxo ci ndab li way su fekke ne lu ñew way su fekke lu dik gouvernement bi le diine la gouvernement bi ni diine la sama yol neeku sama yol neew ci kon day yaqo yaq ba nga xamne yattasi'ul kharq ala al kharq day kon day yaqo yaqo yaqo yaq ala al rakh yattasi'ul kharq ala al rakh ne ba kon nak kharqot ku mummi day epp jëm doom adamay mu buduna gu fo xamne fi dab dakh dotu ko defal ne bu do al fo xamne dakh dotu ko defal il faut nga wutel il faut nga wutel na man ne mom li ñuy soow naan dañu ay dañu sak ay commission ni ñuy soow ni dañu sak ay commission su fekkone ne bëgg dara jël su fekkone bëgg dara jël ma ci jëk kon mo ci jëk ci sengor ci sengor ana bu seydou sek ana bu seydou sek kan la de deena bu yag ana cissé dia ana cissé dia mi ngi fi yal nu fi yag mi ngi fi yal na fi yag way ci tangam ba mu nekk ministre de l'intérieur way ci tangam ba mu nekk ministre de l'intérieur dañuy yab dafa yabal Ousseynou Seck ci Jaksa Moustapha ngi tok dafa yabal Ousseynou Seck ci Jaksa Moustapha ja Alhaj Moustapha ngi tok ne ma Cissé Dia soxla na la ni ko Cissé Dia day soxla na la mané ko so demé nako soxlawul mu ñew kilifa dana ko fekk né nga ko so demé nga ni waja soxlawul mu ñew kilifa la dina ko fekk ci yogé ci Jaksa and ak Moustapha né mu jox ci Jaksa and ak Moustapha dem fekk Cissé Dia ci l'intérieur dem fekk Cissé Dia l'intérieur fa tabarakallah